اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة تعلق کے موقع پر سردار ہے چلوان کے دفعہ دیکھو بھی اس وقت متعلق کا رسالت خوبصورت مسئلے دا تحویل قبلے کے دا تحویل قبلے مسئلہ کے وا نو اہل کتاب و مشرکین ہوں پدے باندھے سختی سر اعتراضات اکڑ اودا مسئلے ڈی رمک کے بوت بلا داغے کو وجہ باندھے مسلمانوں کا تکلیف ہو رکھے دو اوغی پڑے غمگین شو پریشان نہ اللہ جل جلالہ تسلی راولے بلا اودا تسلی طریقے او کو دلا کہ اللہ جل جلالہ نے امداد واڑی صدا کے موقع کے آو دا صبر پر ذریعے بانے آو دا نوت پر ذریعے بانے یا ایوہ الذین آمنوا اے ہا کسانو چی ایمان روڑ دے جس دعینو جس صبرے ساکھ امداد واڑی پر صبر سرا والصلاة او پموز سرا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ دے دا صابران سرا عونن او نصرتن دا اللہ تعالیٰ امداد دا صابرین سرا شامل حال او کدا اللہ جل جلالہ دا دل محنت کوئی دا کفار سرا مقابلہ راشی او پائے کہ مسلمانان شہیدان کی دا غی دامت فضل ندی گانا پکار دا غی دا دے قربانہ قدردانی پکار دا او اغی دا عام عمرو پشان کے مل نجی بلکہ اغی دا اللہ جل جلالہ پنیس باندی جوندی دی ولا تقولوا او موائد آتو لمن آتاتا يقتل في سبيل الله کہ قتل کیشی پلارد اللہ تعالیٰ کی امواتن چی دوی مردی امواتن هم امواتن امواتن نحوی اعتبار پر خبر دے مقتدہ معصوم پر لدا غی حق کے دا خبر مکہ ویسی دے مردی بس لار ختم کی او دی ضائع کی و تباہ کی و برباد کی وَلَا تَقُولُوا أَمْوَئِ تَعْتُوا لِمَنْ آتَاتَ يُقْتَلُوا چِ شَهِدْ لَشِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَارْدَ اللَّهِ تَعْلَىٰ کی اَمْوَاتُمْ چِدَئِ مْرَدِي امْرَدِي نُسَدِي بل احیاء بل دوی ژوندي دي. احیاء هم خبر دی مبتدا او مقدر ده. بل هم احیاء بل دوی ژوندي دي. څنګه ژوندي دي؟ آی په دنیا کې ګرځي او نه د هغه په بدن کې څه هیڅ سره څه حرکت کوي. جنازه اوټوله میراث تقسیم شو دوی څنګه ژوند لري؟ ولکن لا تشعرون لیکن تاسو احساس نه لرئ. ولکن لا تشعرون لیکن تاسو ادراک نه کوئ کوله په هیڅ باندې. ځکه د شعور وړاندې معنا ته رسیدو ده ادراک به هیڅ څه نشي. ولکن لا تشعرون ولکن لا تدركون حياتهم بالحس. تاسو ادراک نه کوئ کوله د حیات دغې په حس باندې. ستاسو هیڅ به وایي ستاسو مشاهده به وایي او ستاسو سترګې به وایي چې دا نه دي. خو لیکن د الله فیصله دا ده د خدای علم دا دی چې دی ژوندي دي. نو ایمان او نظریه او عقیده به په خپلې مشاهدې نه ساتي د خدای په فیصلې او په علم به ساتي. پل مشاهده به تابع ساتي پل حس به تابع ساتي. بس تقریبا په دې مسله چې کوم اشکالات کیږي هغه په آیت کریمه کې خود به خود حل دي. ځان ته مراد نه خبر او په شرط دې چې سړی په قرآن مجید باندې پوهېږي. نو دا آیت کریمه دا دلیل دی په حیات د شهداو باندې. شهدا دنیوي اعتبار سره وفات شو ځکه قتل شو د ابدان نه ارواح ووتېدل. خو لیکن د مرګ نه پس د ژوند ورکړی شوی دی په هغه اعتبار باندې ژوندي دي. او چونکه مخالفین بوي ودا خلقو اصل پر ځان سبا او برباد کو. منافقان بوي دا به وقفان دي ونی دي مذهبي جنون وته راګیدل دي پر ځانونو قرباني. الله جل جلاله وای دا برباد نه دي او سبا نه دي بس بندي دي ګوندي. نو دا دلیل دی په حیات په شهدای کرام باندې چې شهیدانو ته د مرګ نه پس ژوند ورکول شي. کوم حضرات چې هغه د حیات بعد الممات نه دي قائل نو بیا د دې آیت تعبیرات کوي. یو تعبیر دا چې دا حیات روحانی دی. او دویم تعبیر دا کوي چې د دې حیات نه حیات مراد دی جسدی مثالی سره. ولیکن دغه تعبیرات صحیح نه دي ځکه آیت کریمه کې راغلی دي ولا تقولوا لمن موای په حد د آچا کې یو قتلو چې قتل کړی شي چې کم حضرات هغه موارد د قتل دي په چا باندې ورود د قتل شوی دی نو په دغه مورد د قتل به د مجید اطلاق نه کوي مړ به ورته نه وایي مورد د قتل څه شی دی مورد د قتل روح دی او که مورد د قتل جسدی مثالی دی او که مورد د قتل دا جسدی اصلی او جسدی انصری دی چې کوم محل د قتل دی مورد د قتل دی نو ده تبا میت نه وایي نو اوس وګورئ محل د قتل څه شی دا تحقیق به حضرت شیخ سرفراز خان صدر دی نور الله مرقده هو مورد د قتل هغه روح دی نه مورد د قتل جسدی مثالی دی نه نه او خو د مرګ نه پس میلاویږي چې څوک ویشته دی مورد د قتل هغه ته جسدی اصلي دی جسدی عنصري دی نو چې کوم مورد د قتل دی نو دی میت نه دی دی ژوندی دی نو پته ولګېدله د آیت کریمه نه دا ثابته شوه چې یو خو حیات ثابت دی شهدا ہوتا او بل حیات ثابت دی حیات جسمانی جسدی عنصري سره نو دا تعبیر کول چې دا فقط روحانی دی صرف او صرف روح ژوند دی او دا تعبیر کول چې دا حیات ثابت دی خو جسد مثالی ته نه جسد عنصری ته نو دا تعبیلات د دې آیت کریمه نه خلاف دی له هیڅ اعتبار نشته دی ولا تقولوا او موای تاسو لمن آتا تا یقتلوا چې قتل شي په سبيل الله فلا ذل ترى کی امواتم چې دای مړي بل احیاء بل کې ژوند دي ولكن لا تشعرون لیکن تاسو ادراک نشئ کوله ولا نبلونکم او خامخا امتحان بکوم تاسو بشئ پس شی باندې من الخوف دیرنا من الخوف اے من خوف العدو بی دیری دو دشمن نا کیا دا قدر باندې دشمن غالبی گی او خطر بل ستاسو دین ستاسو مذہب ستاسو ملک او ستاسو وطن اغب پا خطر کی والجوع او ذلوبنا د قحط په شکل کې پیداوار باندې کیږي ونقص او فکم والی ترا من الاموال د مالونا مالونا به متاثر شي والانفس او فکم والی د نفسونو باندې بیماری او امراض کا پیدا شي او دا نه کې دوستان او عزیزان او رشتہ دار هغه به مړ شي والثمرات او په کموالی د میوو سره باغات به متاثر شي او یا د ثمرات امراض ثمرات الفؤاد دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی نو په کموالی د اولاد باندې بچی به مړ شي، نو دا قسمه ابتلا به راځي، آزمایش به راځي، د یرې د دښمن په شکل کې، د خاص او د لوږې او د مهنګایۍ په شکل کې، د قلت د اموالو په شکل کې، د قلت انفسو په شکل کې، د قلت ثمراتو په شکل کې، دا ټول مواقع د صبر مختار دي، په دې کې به صبر پکار دي. نو ورپسې وایي وبشر الصابرين او زیر ورکا صبر کوونکو ته، الذين صبر کوونکو ته، اذا اصابت مصیبت فاعرفوا تورثه دیتا مصیبت نن جفاو کی نفقاو کی نذیر ویرانی کی، بلکہ تو وہی قران قالوا اوعدوا انا لله بیشک من اللہ تعالی وانا الیہ راجعون او بیشک من خاص دی اللہ تعالی تا واپس کی دن کیو منګه د الله تعالی مخلوق او ممالک یو، د خالق او خدای د مالک او خدای چې سره باندې راوړي منګه ډېر ټول د الله جل جلاله په قضا باندې راځي، منګه قضا او قدر په ځان حواله کړل. هم په دنیا کې و انا الیه راجعون، هم الله تعالی ته واپس کیږي. زمنګ مبدا او زمنګ مرضی هغه به خدای ذات ته ورسي. د ذات خلق دي، ذات بشارت مستحق دي، ذات الله تعالی د خصوصي او د عمومي رحمتونو مستحق دي. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا فجاء المصيبه اورته دو نو فورن دکوي ان لله وانا اليه راجعون. او دا نه ست نه کیدې چې هغه ټول ارث اوکی اوکی اوکی اوکی چټوري جذب فضل کلی شکلی ارث سره ختم شي، ویر ویرانی ختم شي، او تمام رسم و رواج سره ختم شي، دا غیره په کوئی صبر وکړو نه، دا صبر نه وکړو نغه بس یبه وتیرا ده هر تخلاص ټول هر دی فضل شوی نو دا بیا صبر نه ښه. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ارشاد فرمای انما الصبر عند الصدمه الاولى، چې تکلیف راغی صدمه راغله په اول وهله کې تا صبر وکړه، صبر وکړه. اولئک تا خلق کلی علیہم صلوات خدای باندے صلوات رحمت ندی مر ربہم بجانبا درد دوینا عمومی رحمتنا ورحمت او خصوصی رحمت دے واولئك او داخل الكديهم المهتدون هم ذوي هدايه والدي سيلار باندې داخل رواني اورواد دي يوي شو بي جواب وشو فتحويل كدي باندې تکم اعتراض داغين جواب وشو ورپسې د یوې بلې شبې نه جواب مخالفینو اعتراضات کول نو دغه شبه د مسلمانانو هم پیدا کړه نو د هغې نه جواب په صفا باندې او په مروه باندې دوه بوتان پراتو په صفا باندې چې کوم بوت پروت و د سړی په شکل کې و احساس سین سره احساس او په مروه باندې چې کوم بوت پروت و د ښځې په شکل کې و نائله او د جاهلیت په زمانه کې به ځکه دا کې پوره د شرکیاتو مظاهره کېده او چې کله اسلام راغی او حج فرض وګرځو د عمرې په شکل کې او د حج په شکل کې سعی برقرار پاتې شوه او سعی خو عبارت ته هم ځکه ځای ته د وختو نه چې صفا ته لاړ شي او مروه ته لاړ شي چکر یې ولګې نو مسلمانانو ته په دې کې جدک محسوس شو چې دا لا خو تشبه بل مشرکین نه ده او دا خو تشبه بل کفار نه ده دا یې سره مشابهت نه دی نو دا آیت کریمه نازل شو او د دکه شبې اظهاره وکړه چې په دې کې تشبه د مشرکینو سره نشته دی او دینی اعتبار سره ترې کې هیڅ مضایقه نه کړي او هیڅ حرام نه کړي دا ټیک دی ها البته چې کوم شرک دا دی نه بزان د خپل پکاري ان الصفا والمروه بشکا صفا او مروه دي من شعائر الهی دا دی د یادګارو د دین د الله تعالی نه شعائر جمع د شعیره ده او شعیره علامه ده ویل شي من شعائر الهی ای من معارف دین الله دا دی د علامات د دین د الله تعالی نه دا دی د یادګارو د دین د الله تعالی نه دې ته چې ګورې د خدای دین باندې ترایا دي نو دې ته ورته کې اس قسم ګناه سره نو د دې آیت کریمه نه پته ولګیدل چې شعائر الله د دې ګڼ فآغ شعائر کې داخلي صفا او مروه میں تبدیل کی دیتی شاعر دادی وجنا امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے حجت اللہ کے سرور شاعر ہٹ ہٹ ذکر کری یہ شاعر اگن دی وہ ہٹ ہٹ شاعر اور سرور دی کیا کہتے پیغمبر اور دریم قرآن پاک اور دریم کعبہ او سلورم موس دا اهم اهم شاعر الله دی ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت فسعى حجك بيت الله ابي اعتمر او يا عمره يقلا فلا جناح عليه فاسنشتريه فلا جناح عليه بس نشتري رزقنا قد باندي ان يطوف بهما ذات شكر ولغي قد دوالو باندي لجناح نمرات حرج ده فلا جناح فلا حرج فلا مضايقة فديك حس مضايقة نشتري بلا جزک تک ځای ته ورغی ځکه دا شاعر الله دی ان یطوف بهما ان یطوف بینهما د طواف نه مراد سعی ده فلا جناح علیه ان یطوف بهما. بل له فيه ثواب، بل تدد دفار قدیت اجر دے، لا یو واجب عمل دے. بل له فيه اجر لانه تطوع، ده یو تطوع دے، ده یو نیک عمل دے. ومن تطوع خيرا او اعتاد زياده كلامك الى را فان الله شاكر بشك الله ترى قدردان دي عليم خبردار دي بهر شي باندې الله تعالى په اجر ورته. شاكر قدردان دي الله تعالی د نیکو اعمالو قدردانی کوي، او د الله تعالی د نیکو اعمالو د قدردانۍ مفهوم دا دی چې اجر کې ورکوي، ثواب کې ورکوي، ضایع کوي نه. د دې وجه نه امام ته صاحب رحمت الله علیه معنا لیکلی دا فإن الله شاکر فإن الله مصیب، الله تعالی ثواب ورکوونکی دی، دا الله تعالی ته شکر نه مراد اصابت دی. ادا متعارف معنا نه دا مراد چې الله جل جلاله د بنده شکریا ادا کوي چې ډېر ډېر مهرباني او ډېر ډېر شکریا او ویری ویری تھینک یو تا دا عمل دی وکړه، دا کار نه ښه مراد ته شکر نه اوسه دی، هغه اصابت دی. امام بیضاوی رحمت الله علیه معنا کړی فإنه مصیب، دفت شبهات اونکو ورپسې تقریر. او تعلق پیشی په دې ځای کې د تحویل قبلې سره، ورنه آیت عام دی خو د ربط او د مناسبت په بنیاد باندې دغه وایو. چې کوم خلق د الله جل جلاله د دین او د خدای د کتاب واضح احکام پټی کنه، نو دا سخت مجرمان دي، دا د الله تعالی د لعنت مستحق دي، او دا د خلقو د خیرو د لعنت مستحق دي. معمولی مجرمان نه دي، دا غټ مجرمان دي چې د واضحو احکامو کتمان کوي، لکه کم حکم، لکه تحویل قبله، دا یو واضح حکم. کمو خلقو چې د دې حکم کتمان وکړو نو دوی ډېر ډېر جرم کړی دی. ان الذين يكتمون بشك اخر الساعي فشي ما اغرقم انزلنا جنازل كرد منغا من البينات دواجح احكامنا، ځان په واضحو احکامو کې داخل دی، لکه څرنګه توحید دی، رسالت دی، باز باد الموت دی، نظر کا شانتی حکم د تحویل کے لیے دام د بینات میں. من البینات دا واضح احکامنا والهدى او د ہدایتنا من بعد ما بیناه خدا آرنا چه منگا بیان کرو دا حکم لرا لنا فی خلق دا فی کتاب پا کتاب کی ما ای پا کتاب کی وضاحت کرو و لیکن دید کتاب تک واضح حکم اغیر پت کرو ندا معمولی مجرمان نبی اولئك داخل الجليل يلعنهم الله ملعون كي الله تلا دويلرا ويلعنهم او ملعون كي دويلرا اللعنون لانت كون في خلق الله تلا تاكد لانت نسبت اشي لفمانا بإبعاد عن الرحمة او چې مخلوق ته د لعنت نسبت وشي نو خیری د لعنت نه مرادي خیری د بعد د رحمت نه مرادي ليجعلهم الله اي يبعدهم الله عن رحمته لری کی الله تعالی دې لره د خپل رحمتنا چې تاسو زما د رحمت مستحق نه تاسو زما د قهر او د غضب مستحق یې يبعدهم الله من رحمته لكي الله تعالى دينا دخل رحمتنا او دو يلعنهم الله ثم انا تشوا ويدعون لهم اللاعنون ببعد الرحمه او لا نكون في خلق بيت فاسريك ببعد الرحمه يا خدائي ذات دخل رحمتنا لري وسادي او اعلى عيون سوفي فرشتيني مؤمناتي نور مخلوقات فاستثناتنا كيهان فاز خلق ذاتني شاعي في يوم وقت كثمانتي وفي افتت كثمان بالنستومانتي صوبو باتي او آئندہ کی اصلاح دا عملو کی یا کتمان نہ کئی او کم حکم کی داغی کتمان نکڑی داغی وہ زہد کسی مسئلہ داخل ہے نزدہ سے خلق دا اللہ تعالیٰ در رحمت مستحق تھی اللہ تعالیٰ ولی دا غزلیمہ او دا غزلیمہ ماسی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغَر آكَسَان چې توبه وکړي صلاح اي عن الكتمان واصلحوا او اصلاح وکړه د عمل پر وبينوا او بيان وکړه د حکم د کوم حکم چې کتمان کړو دغه وضاحت وکړه وبينوا ما كتموه فاولئك قد خلق دي اتوب عليهم درجوكم قدوي باندي وانا التواب الرحيم او بيتك وانا التواب ذي توبا قبل ممكن الرحيم مهربان ورقصيم تطبيق سكم خلق توبه اونو باتي كفر تي او مرد پراشی مرد دا کفر پا حالت تی دا خلق دا اللہ تلا دلانت دا فرشتو دلانت او دا طول خلقو دا غی دلانت مستحیل اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تِسَكَا كَسَانْ جِكُفَرْ اِكْرَدِ وَمَا تُو او دا امرشبدی وَهُمْ كُفَّارٌ فَدَا سِعَانْ كِدِ كَافِرْوِي اولئك داخل الجري عليهم لعنة الله خذوا بانده لعنة الله تعالى عليهم لعنة الله اي عليهم بعد عن رحمة الله فذي بانده لرواية رحمة الله تعالى والملائكة او دفرشتو والناس او دخلقو اجمعينا دخولو خالدين فيها طيبان شيء فديلانت كي لا يخفف عنهم العذاب نبجس بقولة دين عذاب ولا هم ينظرون أو نبجس مهلة ورقولة شيء مهلة ورقولة شيء كتاس التوبة وباطل استاس التوبة ماخي استاس قناة ماخي أو توبة مقبولة شيء لما نفسها توبه هغه مقبوله ده خو په دې حیات دنیاوي کې چې اختیاري حالت کې وي او کدا مرګ په وخت کې یا د مرګ وروسته هغه توبې له اعتبار نشته. او یا د ولا هم ينظرون زمو معنا ولا هم ينظرون ای نظر رحمتین او نه بکته کې دې ته په نظر د رحمت باندې دا الله تعالی په نظر رحمت دا مستحق دي. زفات شبهات الکلا ورپسې یو ځل بیا دعوه اصلي د قرآن پاک مسله د توحید په پړوان کې ځای کې او په دې ځای کې لږ فرق هلته کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم اوی نو نفی د شرک سره عبادت وا نفی د شرک سره دعا چې عبادت کوئ صرف او صرف د الله تعالی کوئ غایبانه بلنه کوئ او ندا کوئ نو صرف او صرف الله تعالی ته کوئ بل چاته نه. نو مسله د توحید وا او نفی د شرک سره عبادت وا او ځکه کې مسله د توحید بیانېږي او نبی د شرک تصرف وإلهكم إله واحد او معبود تاسو معبود یو دی لا اله الا معبود الا هو مگر دا الله تعالی دی الرحمن الرحیم چې مهربان دی مهربان یان سره الرحیم مهربان دی مهربان یې خاص سره ورپسې دلایل اصلیه په دې مسله باندې الله تعالی نما جواب المعبود نی سره ولی اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي او ځمکه الله تعالی پیدا کړی ده کوم چې خالق د اسمانونو او خالق د ځمکې دی هغه معبود دی بل څوک نه. په کائناتو کې د شپې او د ورځې اختلاف الله تعالی راوسته دی کوم ذات چې په شپه او په ورځ کې اختلاف راولي هغه معبود دی بل څوک نه. او په سمندرونو کې کشتو چلوونکی هغه د الله جل جلاله ذات دی کم ذات چې په سمندرونو کې کشتۍ چلوي هغه معبود دی بل څوک نه. او دا کشان کې ورپسې دا نه ان فی خلق السماوات بشکا په پیدائش د اسمانونو کې والارض او په پیدائش د ځمکې کې واختلاف الليل او په اختلاف د شپې کې والنهار او په اختلاف د ورځې کې والفلك او په اختلاف والفلك او په کشتو کې فلك جمع مرادی مفرد مرادی نحو امیر کی بتاتی ہوئی خود قرینی پا بنیاد باندی زیادے حمل کولے کی یا پا جمع باندی او یا پا مفرد باندی قرینی تبا گولی نوار پسی اللتی را گلے نو پتر لگی دا چھو فل جمع دا پس ثابت لے جمع معصول باندی مونس دے نو موصول بسر اللتی را گلے نو دیزا کرا جمع دا خان نو تر جمع بچنی سر کول پکاری والفل کے او پکشتو کے اللتے پاکشتو کے سجری فی البحری سے چلے گے سمندر کے سجری اے تسیرو چگر جی چلے گی سمندر کے بما پا اغمالو باندے جن فا الناسا چه نفا ورکی انسانانو تا بلا بلا مادو نفا کے ساتھیں بلا بلا سامانونه پکې پراتی بدا دا اللہ جل جلالہ قدرت تے او تصرف تے زغا جیازو نئی دو ابو پائے کی پا چننو بانے سامانو نکلاتی نٹو بھی او یو معمولی کان رواق لے اگا ابو دورو لے اگا دو ابو بیخ لے معمولی کان اگا دو ابو بیخ لے او کسنای بیخ لے نیسی جیاز بیخ لے نیسی دولی الله تعالی په قدرت باندې دا انسان دی لا هو ولا نور دی او صفات اور دی لور کا لږ دی او په دشته کې کېنو یو څه خو کېنو لږ دی دا ولي دا الله جل جلاله په قدرت باندې ها وما انزل الله وفي ما انزل الله لا فدك خلق السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض وفي ما انزل الله او فاعتك انزل الله جناب الكرد الله ترى من السماء دوري زنا مما عند ابونا فاحيا به الارض پس وند کړي دا په دې سره مکه لرا بعد موتها رسول مردا غينا بعد موت موتها اي بعد يبثها رسول اوتوالي دا غينا موت الارض يبثها د مکه مرګ دا اوتواله نو دا الله جل جلاله وکړي او د وخت راز لری و نهار مراد سره نو یو معنا دا وخت راز لری و نهار ظلمن و نورن مجیئن و ذهابن حرارتن و برودتن طولن و قصرن دا خوشپا او پرد که تغییرات دی دا تغییرات پا که اللہ تعالی پیدا کئی درد رمائی که دا جمعی که دا اوڑی او دا شپی تیاری که دا جمعی که دا اوڑی دا اختلاف پا که اللہ تعالی پیدا کئی او دا کشان تی رد گرمی اگر که اغا دا دسمبر او دا جنوری رد بولی نی خو نسبتا اغا گرمی او شپا نسبتا یخی که دو جون جولای شولی نیست خود درد پا نسبت پا نیخی که ندا دا حرارت او دا برودت مرودت پا اعتبار سر اختلاف پا گیچا چولی اللہ تعالی او دا کشاتی طولن و قصرن رز لندشی شپا اگدش او شپا لندشی رز اگدش دا اختلاف پکې الله تعالی کوله دیو معنا چې امام قاضی رحمت الله علیه وغیرہ مفسرین وکړل اختلاف د خلافت نه راځي او خلافت نیابت ته ورسېږي اختلاف کون شيء خليفتان عن شيء آخر شيو شيء دبل شيء نائب گردی او خلیفہ گردی نو وقت رات اللیل او پنیابت تشفی او دردی کی شفا دردی نائب دا او رد تشفی نائب دا شفی پسی رد راتی او رد پسی شفا رد د تشبیع او درتی د نیابت والا دا ترتیب او انتظام دا چا کړی دی دا الله جل جلاله کړی دی فاحیا به الارض پس ژوندی کړی دا په دې اوبو سره ځمکه بعد موتها رسد وشوالي لدينا وما انزل الله او باشر كي تنازل كرد الله دلا من السماء بجانب داسماننا مما اند ابونا فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها ونشر فيها وَبَثَّ فِيهَا أَوْ قَارِفُ دِي اللَّهَ تَعَلَىٰ قَدِيرْ مَكَتِي مِنْ كُلِّ دَعْفَةٍ دَهَرْ كِسْمَا چَانْدَارْنَا بلا شے چاندار دی کہ اللہ جل جلالہ پیدا کری پدې وخت تقریبا حیاتیات والا بیالوجي والا څه تحقیق کړل دي نو د هغه انواع دي انواع افراد نه انواع دي هغه 8 لاکھ انواع دا ټول الله تعالی پیدا کړی نو انواع دوی شو بیا د دې دلاندې افراد او اشخاص سره ورته بلا شي چار لاکھ اقسام دا نباتات دي او 8 لاکھ اقسام دا حیوانات دي د جاندار وتصريف الرياح او فجلولو د هواګانو کې والسحاب او د وريځي کې المسخر تصابيرا بین السماعی پنیت داسمان کی والارضی او پنیت دزمککی حواگانی چلی گی محض اللہ جل جلالو کو قدرت پانی شکل اللہ واری حوا بلکلی پان خود او شکل اللہ واری نرم نرم مزیدار حوا راش او کلکی تیز تیز او تند حوا راش د سیدای په شکل کې د طوفان په شکل کې دا مختلفې قسمه هواګان الله پیدا کړی او وریت نډی رضیا صبره چې باران څنګه نه کیږي او نډی رضیا صفقته چې د سره وریت څنګه نه جوړیږي او د باران قابل نه بلکې هغه چې کومه صفقه باندې ده نه پای کیږي نفضل يقول امور كثير لا ايات خامقات العلدي لقوم دفرد اخلق ياكلون جسوج كي عقل استعمال لا ايات كده لذا نفق كرده وجاو من السالمة لا ننصب تابيد جرده ندا اسم دے پار دے ان او دا کی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار تر آغا بین السماء والارض پوری دا خبر دے خواہ خبر مقدم دے سمرب دو جملہ دا لآیات لقوم یاقلون دا اسم دے او دا باقی دا خبر مقدم نه پدې کې هر شی هغه دلیل دی او دا غیر انسان عبرت حاصل ولري اصول کې ویل او آیات په مختلفو معنی راځي نه دې ځکه په معنا د دلایل باندې صحیح دی او دې ځکه په معنا د عبرت باندې صحیح دی لا آیات پدې کې دلایل دي یا پدې کې عبرتونه دي دا هر شی نه انسان عبرت اخلي او دا الله جل جلاله په خالقیت باندې دا الله تعالی په قدرت کامله باندې او د الله تعالی په تصرف تام باندې استدلال کولی شي. شاعر وای کنه وای تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. بس پلے کائنات باندھے اللہ تعالیٰ کے جندے ڈاللہ قدرت ڈاللہ تصرف ڈاللہ علم ڈاللہ حکمت او دا اللہ تعالیٰ ذات کے لئے وراء الوراء دے ورپس زجر. بعضی خلق ذات دی بعضی بدبخت ذات دی تو ایڈیام دک کا ذات کری دی او دا ذات ذات توحید پری دی او د الله تعالی سره شریکان جوړي او هغه سره داسې عقیدت ساتي لکه څنګه چې د خدای سره عقیدت ساتل پکار دي، هغه سره داسې مینه ساتي لکه څنګه چې د الله تعالی د ذات سره مینه ساتل پکار دي. نو هغه پرته دي په شرک فی المحبت کې د عبادت په مفهوم کې مونږ ویلو غایت الحب من غایت الحب د امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ کې تیر شو. نو په داسې مرتبه کې د غیر الله سره مینه ساتل دام په شرک کې راځي. ها چې د هغه عقیدت او د هغه هغه مینه تا مجبور کړي تا چې هغه ته د الوهیت مرتبې ته ورسوي. ارتا سره خپل شای نشان مینه ساتل پکار دي، د الله تعالی سره د الله تعالی شای نشان مینه ساتل پکار دي، او د انبیاء کرامو سره د انبیاء کرامو شای نشان مینه ساتل پکار دي، او د فرشتو سره د فرشتو شای نشان مینه ساتل پکار دي. عیسایان ته عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کے دہر نو وقت دل دو غلو نے کاروار او دا افراد نے کاروار تر دے کوئی چشاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھلی دی الفوز القدیر کے بزاو سبے دی کہ بیا اغیر پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا عبد اطلاق کوئی دا دیار ہوں بیدا دا توہین دی کم نہ کم اطلاق کیے رو اغیر ابن اللہ جل سکار کدا ابد اطلاق پکے دائی توہین میں نہ شرک پہ ور پوری بات کر کے نا او کاغذ و فرشتو سر یک دلور انبیاء کرام سر دلی وجنا شیخ صاحب رحمہ اللہ بھائی شعر ذکر کو دغت بر نبی حضرات یہ تو پھر نکلی دی وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ منگا عاشقاں زمین زمین ہے زمین دار سے پکار دا. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. او د مکی مشرکینو با د اغلاس سره او د مناس سره او د غزا سره د قسمه مینه هغه ساتله دی ته به د خدای نمایندګان دی نو زجر د پاره یې باندې ومن الناس بعد د خلقنا من حاصل فی يهودي نصارى دي مشركين يتخذ من دون الله سديني ما سوى الله تعالى اندادا شريكان يحبونهم دائمين ساتي دوي سرا كحب الله فشانتي دميني الله تعالى يحبونهم حبا كحب الله دائما ذات عقيدة ساتي ذات من ساتي ذات عشق ذاتي لك سرنجي تدى الله تعالى سرمين أو عقيدة ساتي الفكار والذين آمنوا آكسان جيمان رورده اشد حبا تيدي سختي فاعتبار دميني باندي لله دلال تعالى سرا دا مشرکینو چې د خپلو اندازو سره کومه مینه ده کوم عقیدت دی د مسلمانانو عقیدت د دې نه ډېر انتهایي زیات دی د الله تعالی رضا سره او دا غي دلیل څه دی چې مسلمانان دې اشد حبا لله دا غي دلیل دی شکر آپ کو مسلمان باندھے راحت راشی دیجیم اللہ تعالیٰ تا متوجی او کفت باندھے تکلیف راشی لدیجیم اللہ تعالیٰ تا متوجی ندے پا خوش آرائے کی دا حد نکوزی دا اللہ تعالیٰ نا غافل کی جینا دا اللہ تعالیٰ نا مستغنی کی جینا او ندے پا تکلیف کی دا اللہ تعالیٰ نا مالی سکی جینا دائی آغای پر خوبت دا اللہ تعالیٰ کرد فخلاف تو مشرکینو بانے و اذا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہو الدین او سکل پی تکلیف راشی نو یکوسن کنوتا دے بیا کنوتو گردی او دے بیا بلکل مایوسو گردی دا چانا دا غیر اللہ نا نو مسلمانان کی نو دا اغی عقیدت او دا اغی مینا اغی دا اللہ جل جلالہ دا ذات را فاغا انتہائی مرتبہ کرا خو ہاں مشرکین فظاہر ادا شو گئی کہ مسلمانان ساتھ دا خدای پر اکم عقیدت تے زمان کا دکا عقیدت او مینا دا چاہ کرا دا غیر اللہ کرا یو تاویل دا امام نصفی رحمت اللہ علیہ بلا مانا ہم کرے دا کہ ذکر دخوب دے او مراد سے نہ لازم دخوب محبت سر لازم سے شرے تعظیم بندہ دا استاد احترام کئی تعظیمی کے اولی گئی حقیقت جو کرے کرے مینے جو کرے لبیا بے مانا دا سی وَمِنَ النَّاسِ فَاسِدَ خَلْقُنَا مَنْ أَغَسُوكِ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَدَيْمِكِ مَا سِوَادَ اللَّهِ تَعَلَانَا أَنْدَادًا شَرِكَانُ لَرَا يُحِبُّونَهُمْ يُعَذِّبُونَهُمْ دَيْتَا دِنْ كَيْدَدَا شَرِكَانُ كَحُبِّ اللَّهِ فَشَانْتِدَ تَعْزِيمْ دَاللَّهِ تَعَلَا كَحُبِّ اللَّهِ كَ لکه سرنگی چه پنا سرامر که ده اللہ ترا تازیم پکار ده نو دی دک تازیم ده غیر اللہ خیلی او غایت تازیم دیتا عبادت پیلش او داره که ذکر ده خوب ده او مراد چه نخوضو انتیار ذکر چې د چا سره عقیدتي نه د هغه تابع ان المحب لمن يحب مطيع چې د چا د چا سره مینه او عقیدتي نه د هغه تابع حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا مت ذکر کر دیجیے صاف الہ و انت تظهر حبه دا اللہ جل جلالہ نا فرمانی کے او اعلان کی اظہار کو کرتے تو محبت کے جزما تو خدا کریم نے صاف الہ وانت تظهر حبه وان هذا لامر في القياس بديع دا قانون او دا ذابطی دا محبت خدای دا ناشنا خبر آره دا محبت قانون خدا دے نرے وَلَوْ كُنْتَ صَادِقًا فِي الْحُبِّ لَأَطَعْتَهُمْ كَذَاقُ مَحَبَّتَ إِلَاكِ صادق او رشدونے بے صاحب صابداری کولا اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعُ ذابطا دارا محب تقل محبوب تابعی ل امام صفی رحمۃ اللہ علیہ ذکر خوب دے اور مراد سے خضوع نہ مانا بیدا کسی ومن الناس بعد خلقنا من آسوك يتخذ من دون الله كديه ما سوى الله تعالى اندادا شركان لنا يحبونهم يخضعونهم دیتا تداری کئی تدک اندادو کا حب اللہ کا خضوع اللہ فشانتی دا اتباع دا اللہ تعالی کما خضوع اغتی دا اللہ تعالی فکاروا نو دیت آغا خضوع چا فکارا کئی اندادو تا شرکاو والذین آمنوا آتتان جیمان رولے اشد حباً دیر سختی حباً دیر بات دمینی باندی للہ دفار داللہ تعالی دل دکی بم اغدری تعالی لاتی گیا والذین آمنوا اشد تعظیماً للہ والذین آمنوا اشد خضوعاً للہ ورپسیم تک زجب سر مطالب تھے ولو يرى الذين ظلموا او كثرت لذلبه اكثروا ظلموا جدي ظلم كرده كيف يرون العذاب فوقت جدي لذلبه عذاب لا ان القوه لله جميعا كبشكا طاقت او قدرت جدي دفار الله تعالى يقول وان الله شديد العذاب او بشكا الله ترى سخت سخت عذاب القوم كده درویتی بسری رہ گئی پھر کل کے معاف لگی درویتی بسری نہیں گئی او الذين ظلموا دعوا تفاعل كل ذوي او دزان ده اثناء ده فردام اول كيف الظالمون باني ولو يرى الظالمون في عباره ترى مختصر في فاعل مفرد في او ده يرى بقوله محذوف ته انفسهم ولو يرى الظالمون انفسهم کچرتا لیدر بے ظالمان و ظالم اقبل او دا جز یرون العذاب دا وقت رضا تے دا یرا سر متعلق تے دے ظالمان و ظالم لیدر بے فکم وقتی فکم وقتی چی دی لیدر بے عذاب دا عذاب نمرات عذاب اخروی او ان القوه دا سبب ضرورت ہے دا قلت ضرورت ہے لوگوں کے مانا بھی تھی بی ان القوه للہ جميعا زید اپن قانون لے لے وے او پا عذاب کی لے لے وے دا ول زکا اللہ تعالی قدی قادر ہے کہ لیتا دک عذاب تو کھائی په اخرت کې چې کوم عذاب هغه دیتا ملالېږي دیتا په دنیا کې هم هغه پوري شي په دې قادر دی الله تعالی خو لیکن دا څنګه دی دا قانون نه دی دا اخرت عذاب چې په دنیا کې نه پوي پوري شي خو کبیر فرض او تدبیر الله جل جلاله د اخرت عذاب دیتا په دې دنیا کې خودلې وي او دې ځان په عذاب کې لیدلې وي ذکر دا قادر دی او الله تعالی سب عذاب کوم کرے نو سو جزا را وکړي لما فعلوا ما فعلوا دا دای څه کوي نه دا کار دی بالکل نو کرے لما فعلوا ما فعلوا دا دای څه وکړل نو دا څه دی بالکل به نو کړی بالکل به نو کړی دا بیا دا انداز سره به الله جل جلاله معاملہ بالکل نکولا دا انداز سره چې الله جل جلاله دې معاملہ کوي دا وړي کوي ځکه دا عذاب اخروی مشاهده نه کوي که عذاب اخروی مشاهده کړی وي نو بیا دا انداز سره به الله تعالی معاملہ کا پام نکولا سمحت دا یو توجی دیمه توجی لو شکینا لو تمنایو اخلی او یرا فید قلب و اخلی دفا مانا دا یعلم بانی کئی دا افعال قلوب نیو اخلی او الذین ظلمو دا بی خواهش لکه څنګه چې ثابته توجی کې پایلو نو اولی کې په ازوالمونه باندې او ان القوه او ان الله شدید العذاب دائم قول به دې او کې جرون العذاب دا ظرف ته تیار را پا او دا عذاب نمرات عذاب دی دنیاوی نو معنا دې شو ولو یرا الذین ظلموا ولو یعلم الظالمون کثرت خو یې شوی علم راغلی دی او اعتقاد راغلی دی د ظالمانو په کومه خبره باندې ان القوه لله چې بېشکه قدرت ثابت دی د الله تعالی لپاره ټول او ان الله شدید العذاب او بېشکه الله تعالی سخت زاور کوونکی دی او دا علم راغلی دی کله اذ يرون العذاب الدنيوي چې کله د عذاب دنیوي مشاهده دی کړی او لو تمنایې جواب ته ضرورت نشته کاش دې پرې خبره باندې کوی شعر چې کله په دای باندې دنیوي عذاب راغلی دی په یو ځای باندې په خلکو باندې چې تر باجو ته عبرت ترسره او د دې اعتقاد پیدا کړی دی چې واقعي قادر مطلق الله تعالی دی واقعي د الله تعالی سزا ډېره سخته ده نو څوره به کوه په پدا مشرکینو باندې وقتاً په وقتاً عذابونه راځي او عبرت کې نه نه به څه کوم نه پدا دې مته وي او ذات تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا دا بدل دې اذ يرون العذاب دا لومبه توجی مطابق او د دویمی توجی مطابق د بیا دې ته اذکر و تراو باسي یا اذکر و تراو باسي د اندازو سره عقیدت پرې دی د اندازو تعظیم پرې دی د قیامت پر را یاد کی د قیامت پر د منځ جدای دی دیسه تو په کار نه راځي او دای تاسو سره څنګه له دې کولې دی تاسو په خپل لاري دی په خپل لاري تاسو په خپل سمي دی په خپل سمي استبر الذين رايات کي اوه کي جدا بشي اجتا قط بيو جتا بيداري پرشوي تدي من الذين تيبا جدا شي دا کتا نا استبر جتا بيداري کړي نو الذين تبيو دا مطبوعين في الكفر دي دا الہ دي او الذين تبعو دا هغه تابعین په کفر دي او دا هغه مشرکان دي نو دوی به بالکل د یو بل نه جدا جدا شي آلهه به بالکل بیزار شي او د کفر کې کوم قائدین او لیډران دي نو دا به د کارکنانو څخه د ماتختې طبقې نه بالکل جدا شي وایي چې خپل څه نه کوي استبرأ الذين فاوقت جذابتي آكسان اتبعوا كذيت زدت كذيتا كذاري كريشو دا ندائب جذابتي من الذين دا آكساننا اتبعوا كتاب داري كري ورأوا العذاب او دائب ويني عذاب درا وتقطعت بهم او وتقطعت او فيبشيت دوينا الاسباب تعلقات وتقطعت بهم وتقطعت عنهم من قطع بشي او ختم بشي حروف اجارة دیو بل بمانا باندر آجی وتقطعت او من قطع بشي تدوینا الاسباب و اسباب نا اسباب و نمرات تعلقات تی دا معبودیت او دا عابدیت تی کمر اشتوا ارب ختمش دا صرف پر دکا سرگو پٹیدو پوئے دا عابدین عابدین دی معبودین معبودین دی او دا کشان تی دا قیادت او دا کارکولیت دا رشتہ دا تر دی دنیا پوئے دا چو سوک کو کفر کی قیادت کئی پشک کی قیادت کئی او سوک کی ماتا کی دا اغیر پر اشارو بانکار کئی او په قیامت کې باقیا نه دا غصایا قائد کوي دي او نه کارتون کارتون دی یو بل ځای لري دي وقال الذين او ابواي اكثان اتبعوا دي تابع داري کړي لو ان لنا كرتن کا شوي زمون د پارا واپسي دنیا تا لو د تمني د پاره لو ان لنا كرتن اي رجعه الى الدنيا دا چې کوم عابدان دي او کوم کارکنان دي ما تحت تقره نو دوی به دا ارمان او تمنا وکړي لو ان لنا کرتن کاش چې وې زموږ دپاره واپسي دنیا ته نو موږ به څه چل کړو فنتبرأ منهم پس موږ به جدا شو د دوی نه کما تبرأوا منا لکه څرنګه چې دی جدا شوي دي منا زموږ نه دی زموږ نه اوس بالکل جدا شو یو طرف ته شو وځي خپل سمي کوي نو کوم تا مو کمه راو ټول ام دنیا ته لړو مونږ به بالکل د دین جدا یو مونږ به ته الہان وو مونږ به د دوی خپل مشران او لیډران وو ته نه وای خدا به صرف او صرف یو تمنای او د دې لپاره د تحقق نه ښه دا به صرف او صرف یو حسرت یو افسوس وای او دې ته به عملی ټول وجود بالکل نه ملایږي ځکه د آخرت نه بیا دنیا ته څوک نه راځي كذلك يريهم الله دارنگی خائی اللہ تعالی دوی تبا اعمالهم امر نقض دوی حسرات فدا سعال کے چه سبب دا حسرت لبی علیهم قدوی بانی حسرات دا حال واقعی دا اعمالهم نا اے سبب حسرات چه دک اعمال کا سبب دا حسرت لبی فدوی بانی فقل یو یو عمل په یو یو شرکی کرتوت په دې ته حسرت وځي افسوس خور دي چې کاش ځان ولي کړی دي ځان ولي کړی دي ځان ولي کړی دي نو حضرتونه بکې خو پای په نتیجه نه مرتب کیږي. وما هم بخارجینا او نبیدی و تیدون کی من النار دورنا اکسلا دائمان ابدا با قعور کی پراتی. ورپسی نفی دی شرک فعلی